أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Arkadaşlar, biz geçen Almanya programında tevhidin üç kısmıyla birlikte bu kısımlardaki şirkten bahsettik. Bu programda ise tevhidi bozan meselelerden bahsetmek istiyoruz. Şimdi tevhidi bozan üç tane büyük mesele var. Büyük şirk, büyük küfür ve nifak. Büyük şirk, büyük küfür ve büyük nifak. Yine oradan mı görüyorsunuz? Hocam kuş var. Kuş gibi çıkıyor içerimizde. Yani hocam burada ekran falan mı var? Evet. Kuş gibi içerimizde. Dedik ki tevhidi bozan bir tane büyük mesele var. Büyük şirk, büyük küfür ve büyük nifak. Yani münafıklık. Ama buradaki nifak itikadi olan nifak. Bir de şirki, tevhidi eksiltenler var. Şimdi tevhidi bozanlar var. Üç tane dedik. Bir de tevhidi eksiltenler var. Bunları biz beş başlık altında toplayabiliriz. Bunların birincisi büyük şirke götüren vesiledir. Bunlar şirk değil. Fakat bunlar bizi büyük şirke götürebiliyor. Mesela salihler hakkında aşırılık. Salih insanlar hakkında aşırı gitmek. Haram olan teberrük şekli, kabirlerin yükseltilmesi, kireçlenmesi, kireçle boyanması, üzerlerine kubbelerin, türbelerin, yatırların ve mescitlerin bina edilmesi. Aleykümselam. Ne dedik biz buna? Bu büyük şirke götüren vesilelerdi. Dedik. İkincisi küçük şirk. Bunlar nedir? Tevhidi eksiltenlerdir. Küçük şirk de tevhidi eksiltir. Mesela riya. Tevhidi eksiltendir. Sebeplere itimat etmek, sebeplere dayanmak küçük şirktir. Uğursuzluğa inanmak küçük şirktir. Muskalar veya Allah'tan başkasına yemin etmek, bunlar küçük şirktir. Üçüncü olarak aleykümselam küçük küfür vardır. Küçük küfür ve biz nimetin küfrü de diyebiliriz. Bunların hepsi nedir? Sen şöyle otursana. Küçük küfür, nimetin küfrü ise mesela kadının kocasının iyiliğini, ihsanını inkar etmesi, Müslümanın başka bir Müslümanla savaşması, ölümün arkasından feryadı figan etmesi, neseplere sövüp saymak, kişinin babasından başka birisine kendini nispet etmesi gibi örnekleri küçük küfre örnek olarak verebiliriz. Bir de küçük nifak var. Şimdi büyük nifak var, tevhidi bozan var başlığı altına koyduk. Yani büyük şirk, büyük küfür, büyük nifak, itikadi nifak diyoruz. Bunlar insanı İslam dairesinden çıkartıyor. Bunların hükmünü biraz sonra size zikredeceğiz. Ama bir de İslam'dan çıkarmayan fakat tevhidi yaralayan var. Bu başlık altında bir de küçük nifak var. Küçük şirk. İlke götüren vesileler adı altında bunları toparlayabiliriz. Sahiller hakkında aşırılık dedik. Nifaka gelince mesela kişinin ameli nifak da diyoruz biz buna. Konuştuğunda yalan söylemesi. Anlaşma yaptığında anlaşmayı bozması. Söz verdiğinde sözünden cayması. Münakaşa yaptığında haktan satması. Bunlara biz bakıyoruz. Bir de beşinci olarak bidat var. Bu beş mesele, beş başlık. Nedir bunlar? Tevhidi eksiltenler. Tevhidi eksiltenleri beş başlık altında topladık. Büyük şirke götüren vesileler dedik. Küçük şirk dedik. Küfür dedik. Küçük nifak dedik. Ve bir de bidat dedik. Bunlar tevhidi imanı eksiltiyor. İnsanı İslam dairesinin dışına atmıyor. Ama ne yapıyor? Böyle bir eksiltmeyle kişiyi karşı karşıya bırakıyor. Bunlar günahlar, isyanlar seviyesinde. Allah'a karşı gelinmeler. Şimdi biz bugünkü ve yarınki dersimizde büyük şirk, büyük küfür ve bir de büyük şirke götüren vesilelerden bahsetmek istiyoruz. Şimdi Büyük şirk dedik. Büyük şirk arkadaşlar lügatta karşılaştırma manasına gelir. Şimdi la tuşrik billah dediğimiz zaman, Allah'a şirk koşma dediğimiz zaman, yani Allah'tan başkasını Allah'a denk tutma. Denk tutarsan onu Allah'a ortak koşmuşsundur. Ve dolayısıyla her kim mahlukatından birisini Allah'a denk tutarsa onu ona ortak kılmıştır. O mahlukatı Allah'a ortak kılmıştır. İstilahtaki manası ise kişinin Allah için, daha doğrusu Allah ile beraber bir başkasını ona denk tutarak onu ona eşitlemesidir. Aynı seviyeye getirmesidir. Neyde? Hem rububiyet, hem uluhiyet, hem de isim ve sıfatların. Hem uluhiyet, hem rububiyet, hem de isim ve sıfatların. Peki, şirkin, küfrün, nifakın, büyük nifakın, yani büyük şirkin, büyük küfrün, itikadi nifakın hükmü nedir? Yani böyle bir şirke, böyle bir küfre, böyle bir nifaka düşen kişinin akıbeti nedir? Eğer kişi bundan tövbe etmeden ölürse Allah-u Teala onu bağışlamıyor. Yani bir mazeret meselesi var. Yani özrü, ya mazeret, yani cehaleti mazeret midir, değil midir meselesini biz öğleden sonraki dersimizde zikredeceğiz. İnşallah. İkinci olarak şirke düşen kişi, küfre düşen, büyük küfre düşen kişi, büyük nifaka düşen kişi İslam dininden çıkar. Günahlar gibi değildir. Bunlar günahlardan da daha büyüktür. Üçüncü olarak Allah-u Teala müşrik kişinin kat'i surette hiçbir amelini kabul etmiyor. Ve geçmiş amelleri de toz duman alıyor. Ve dördüncü olarak Müslüman bir kadının bir müşrikle evlenmesi helal olmadığı gibi aynı şekilde Müslüman bir erkeğin de müşrik bir kadınla evlenmesi haramdır arkadaşlar. Beşinci olarak müşrik kişi öldüğü zaman cenazesi yıkanmaz, kefenlenmez, üzerine namaz kılınmaz, Müslümanların kabristanına gömülmez. Altıncı olarak cennete girmesi haramdır. O kişi ebedi olarak cehennemde kalacaktır. Şimdi büyük şirkin, büyük küfrün ve itikadi nifan hükmünü bu şekilde anlattıktan sonra biz şirke dair, büyük şirke dair sizlere örnekler vereceğiz. Yani belirli bir takım insanların en fazla düştükleri bir takım örnekleri başlıklar altında zikredelim. Birinci mesele istek duasında şirk. Ve istek duası nedir arkadaşlar? Kulun Rabbinden arzu ettiği bir şeyi istemesidir. Veya korktuğu bir şeyi, bir şeyin def edilmesini isteyerek Rabbine dua etmesidir. Dediği bir şeyin gerçekleşmesi için veya korktuğu bir şeyden Allah'ın koruması için dua etmesidir. Malumunuz dua, ibadet türlerinin en önemlisidir. Ve duanın Allah'a yönlendirilmesi gerekir. Kim olursa olsun Allah'tan başkasını yapılması caiz değildir. Bir de Rabbimiz bakın şöyle buyurur. Rabbiniz şöyle buyurmuştur. Bana dua edin ki size karşılığını vereyim. Bana ibadet etmekten kibirlenenler zelil olarak cehenneme girecektir. Bir başka ayet-i kerimede şüphe yok ki mescitler Allah'a mahsustur. Dolayısıyla orada Allah ile beraber başkasına dua etme. İbn-i Ebi Şeybe'de gelen, Ahmet'in Müsned'inde gelen, Ebu Davud'da sahih olarak gelen bir hadiste dua ibadetin kendisidir der Allah Resulü. Dua ibadetin kendisi. Yani dua ibadettir. Duayı Allah'tan başkasına yapmak katı surette. Yine İbn-i Abbas'a olan vasiyetinde Allah Resulü şöyle der. Bir şey istediğin zaman Allah'tan iste. Yardım istediğinde de Allah'tan yardım istedir. Bu hadisi de Ahmet Tirmizi rivayet etmiştir. Albani Sahih-ü Tirmizi'de sahih olduğunu beyan etmiştir. Şimdi dolayısıyla Allah'tan başkasına dua eden büyük şirke düşer. Dua bir ibadettir. Tamamen Allah'a yönlendirilmesi gerekir. Ama bunu daha da açacak olursak şöyle diyebiliriz. Yaratılmıştan, yani yaratılmış deyince insanlardan. Ancak yaratıcının gücünün yettiği bir şeyi istemeye biz bu meselede yani şirke örnek olarak bunu verebiliriz. Yani istek duasında şirke neyi örnek olarak verebiliriz dersek Rabbimizden bir şeyler isteyerek ya bir zararın defi için ona dua ediyoruz. Peki şirk nasıl vuku buluyor burada? Nasıl kişi Allah'a ortak koşuyor? Yaratılmıştan yaratılmışlardan birisinden ancak ve ancak Allah'ın gücünün yettiği bir şeyi istediğin zaman, yaratılmış birisinden bunu istediğin zaman, işte bu bir ölü olsun, diri olsun, bir peygamber olsun, bir veli olsun, bir melek olsun veya başka bir şey olsun fark etmez. Ondan hastaya şifa dilemen, onun ilaç yazmasını istemen, reçete yazmasını istemen, şifa istemen değildir. Şifa için o vesileyi senin kullanmandır. Fakat bir de Allah'tan istediğin şifa var senin, öyle mi? Bir doktora tedavi olmak için gittiğin var. Hadiste bu peygamberimizin emri, ey Allah'ın kulları der, Allah-u Teala hiçbir hastalık indirmemiştir ki onun için bir deva da muhakkak surette indir. Bu bilen bilmiştir, bilmeyen cahil kalmıştır. Hadisin başında onu söyleyecektim. Tedavi olun ey Allah'ın kulları der peygamber. Tedavi olun ey Allah'ın kulları. Dolayısıyla tedavi tevekküle münafi değildir. Tevekkülle çatışmaz. Yani bu bununla biz, yani şimdi bu doktora gidiyorsun yahut konuyla ilgili bir uzmana gidiyorsun. Bu hususta bir talebin, bir isteğin var. Bu kişinin yapabileceği bir şeyi istemektir. Ama artık bu şeyleri sen, bütün bu yolları denedin. Artık ümidini kestin. Şimdi Allah'a. Bu hususta senin Allah'tan istemen gerekli olan bu talebi, bu duayı, bu isteği Allah'tan başkasından istemen ki Allah'tan başkasından hiç kimse buna güç yetirebilme imkanı yok. İşte sıkıntının kalkması için, düşmanlara yardım için, şifa bulmak için, manevi yardım istemek, Allah'tan başkasına sığınmak ki Allah'ın gücünün yettiği şeyler bunlar nedir? Allah'tan gayrısından istendiğinde kişiyi büyük şirke götürüyor. Ve Allah'tan başkasına sığınmaktır bu. Allah'tan başkasına dua etmektir. Allah'tan başkasından yardım istemektir. Müslümanların icma ile bütün bunların hepsi ibadettir ve Allah'tan başkasına yapılması doğru değildir. Çünkü kişi bunu bu şekilde yaparsa Allah'tan başkasının, yani yalnız Allah'ın güç yetireceği şeyi bu yaratılmış kişinin de artık kimse onun da güç yetirebileceğine inanmış olur insan. Böyle bir itikat var içerisinde. Diyor ki yani bunu o kişi de demek ki. Dolayısıyla Allah'ın hakkını burada ne yapmış oluyor? Başka birisine vermiş oluyor. Bunlardan yine ölüye seslenerek dua etmek de bu kategoriye girer. Gayip olana seslenerek, yani hazır olmayıp uzakta olana sesini duyuyor inancıyla seslenerek. Dolayısıyla kim bir gayipte olana, uzakta olana, bir ölüye seslenip de onların sözlerimizi işittiğine inanarak veya durumundan haberdar olduğuna itikad ederek bunu yaparsa onu büyük şirke düşürür. Kendisine seslenilen, dua edilen bir peygamber olsun veya bir veli olsun veya bir salih birisi olsun fark etmez. Bütün bunlar Allah-u Teala'ya şirk koşmaktır ve insanı dinden çıkartır. Zira Allah'tan başkasına dua etmektir ve bunda o mahlukatın gaybı bildiğine ve işitmesinin, duymasının sesleri kuşattığına, bütün nida edenlerin seslerini işittiğine itikat vardır ki bu Allah'a has olan bir şeydir. Tüm sesleri işiten ve daha sonra ihtiyaca göre insanların ihtiyaçlarına icabet eden yalnız ve yalnız Yüce Rabbimizdir. Bunların bir başkasında bulunduğuna inanmak insanı İslam dininden çıkartan bir şirktir. Yine dua ederken kendisiyle Allah-u Teala arasında vesile edinmek ve Allah-u Teala'nın ancak onun vasıtasıyla, yani aradaki o kişinin vasıtasıyla kendisinin duasını kabul edeceğine inanmak, hatta insanlarla Allah arasında duada vasıta bulunmasının zorunlu olduğuna inanmak da itikad etmek de dinden çıkartan şirk türlerindendir. Vasıtalar edinmek, şefaatçiler edinmek Arap şirkinin temeliydi arkadaşlar. Araplardaki şirk buna dayanırdı. Onlar kıtların kavimlerinin salihlerini temsil ediyor iddiasıyla onlara şefaat talebiyle yaklaşıyorlardı. Nitekim Yüce Rabbimiz bunu bakın şöyle buyurur. Bilesiniz ki halis din Allah'ındır. Ondan başkasını veli edinenler biz onlara yalnız bizi Allah'a daha çok yaklaştırmaları için ibadet ediyoruz derler. Dolayısıyla ikinci meselemiz arkadaşlar ibadet duasında şirk. Temin istek duasında şirk dedik. Şimdi ise ibadet duasında şirk. İbadet duası Allah-u Teala'ya muhabbetle, korkuyla, ümitle, namazla, oruçla, kurban keserek, Kur'an okuyarak, Allah'ı zikrederek ve benzeri gibi kalbi, kavli ve fiili ibadet türleriyle ibadet etmektir. Burada tabi ibadet, ibadet duasında şirk dedik. Yani büyük şirke dair örnekler veriyoruz ya. Tabi bu konuşma haliyle olan bir dua değil. Burada hal diliyle dua ediyorsun. Hal diliyle dua. Temin isteyerek, yani isteme duasında şirk dedik. Burada ise ibadet duasında. Şimdi bu da bir ibadet duası. Çünkü sen Kur'an okuyarak Rabbinden bir şeyler istiyorsun değil mi? Secde ederek, korkarak, severek Rabbinden bir şey istiyorsun. Dolayısıyla hal diliyle dua etmektir. Buna dair örnekleri şu an işte şeyler altında, ufak başlıklar altında topluyorum. Korku da şirk. Şimdi korku bir ibadet. Ve korkuyu biz dört kısım halinde ayırabiliriz. Bir, Allah'tan olan korku. Buna gizli korku da diyoruz. Ve bu korku Allah için muhabbetle, tazimle ve zilletle yücelterek Rabbimizi sevmemizdir. Farz olan bir korkudur. İbadetlerin asıllarından bir asıldır. İbadet üç asla dayanır. Allah'tan korkarak, severek ve ümit ederek Rabbimize kulluk ederiz. Yalnız severek ibadet etmeyiz. Yalnız korkarak ibadet etmeyiz. Yalnız ümit ederek ibadet etmeyiz. Rabbimizi severek, İslam'ı severek, bütün ibadetleri severek, ateşinden, cehenneminden, azabından, cezasından korkarak ve onun indinde bulunan mükafatları ümit ederek, cennetteki nimetlerini ümit ederek ne yaparız? Rabbimize kulluk ederiz. Şimdi korku, şimdi Allah'tan korku var ki bu vacip ve farz olan korkudur. Ne vardır bu korkuda? Muhabbet vardır, zillet vardır, boyun eğme vardır. Bir de tabii olan korku vardır. Düşmandan korkma, yırtıcı hayvandan korkma ve benzeri şeylerden korkma. Vah olan bir korkmadır. Yani böyle bir tabii korkmadır, natürel bir korkmadır. Ayette de geldiği gibi bunun üzerine Musa korku içinde başına gelebileceklerini gözetleyerek oradan çıkmıştır der. Yani kişi mesela trafik polisinden işte polisten yaptığı bir suçtan dolayı çekinebilir, korkabilir. Bu tabii bir korkudur. Ya yırtıcı hayvandan korkabilir, akrepten korkabilir, yılandan korkabilir. Bir de şirki olan korku var. Tazim ederek, boyun eğerek, muhabbetle birlikte bir mahlukattan korkma ki bu Allah'tan korkma olması gerekirken kişi bu korkuyla Allah'tan korkması gereken, yani bu vasıflarla Allah'tan korkması gerekiyor. Fakat Allah'tan başkasından korkarsa bir puttan, bir ölüden, bir türbeden, bir şeyhten bu şekildeki korkma şirki bir korkudur. Yani bir hastalık bulaştırmasından, bir bela, bir felaket, bir musibet getirmesinden, isteğiyle, dileğiyle ona bir musibet getirmesinden, elinde bulunan nimetin cezbedilmesinden korkarsa, ki Allah'tan bu şekilde korkması gerekiyor. Ama bu korkuyu tazim ederek, yücelterek, zillet içerisinde kişi Allah'tan başkasından, Allah'tan başkasına sarf ediyorsa büyük şirktir. Çünkü burada Allah'tan başkasının fayda ve zarar verebileceğine inanmaktır. Bu fayda ve zarar ancak ve ancak Allah'tandır. Bu korkunun Allah'a sarf edilmesi gerekir. Dolayısıyla bir mahluktan, bir yaratılmıştan ancak Allahu Teala'nın gücünün yettiği bir şey sebebiyle korkmak şirki olan korkudur. Yani Allah'ın gücünün yetebileceği bir şekil, yani bir şey sebebiyle Allah'tan korkman gerekiyor. O korkuyla Allah'tan olan o korkunun mahlukattan ise bu şirkidir. Bir de haram olan bir korku var. Bu haram olan korku bir farzın terkine veya bir haramı işlemeye götüren korku. O kadar korkuyorsun ki farzı terk ediyorsun. O kadar korkuyorsun ki bir haramı işliyorsun. Bu haram olan bir korku. Yani bir kimsenin malına veya bedenine zarar vermesinden korkan kimse de olduğu gibi. Bu ilim ehli kuruntu kaynaklı bir korku diyorlar buna. Hakiki değildir diyorlar. Dolayısıyla vacibi, farzı terk etmemen gerekir diyorlar. Haramı işlememen gerekir diyorlar. Böyle bir korku. Peki bunun şeyi nedir? Buna dair örnek verebilir miyiz? İlim ehli bunu ikrah, zorlama babları, konuları altında zikrediyorlar fıkıh kitaplarında. Mesela diyorlar ki ölümle kişi tehdit edildiği zaman veya bir organının kesilmesiyle tehdit edildiği zaman, çok miktarda malının telef edilmesiyle tehdit edildiği zaman yahut uzun süre bir hapisle tehdit edildiği zaman veya can yakıcı bir dayakla gibi, yani çok zararlı olarak, yani akabinde nihayetinde çok zararlı bir şekilde kişiye dönen bir tehlike ile kişi tehdit edilirse böyle bir durumda kişi bir vacibi, bir farzı terk edebilir veya bir haramı işlemesi de bir beis yoktur derler. Ama kalben ne olması gerekir? Mutmain olması gerekir. Öyle değil mi? Kalben mutmain olması gerekir. Ha, buna neden bunu şekilde yapmıştır? Çünkü tehdit çok büyüktür. Dolayısıyla bir haramı diyebilir. Dolayısıyla bir farzı terk edebilir. Ama eğer tehdit büyük değil ise, yani tehdit büyük ise, büyük değil ise az bir yani malını telef etmeyle tehdit ediliyor ise ya az bir hakaret efendime söyleyeyim gibi büyük olmayan zararlarla ki tehdit ediliyor ise bundan dolayı bir farzın, vacibin terk edilmesi caiz olmadığı gibi bir haramın işlenmesi de caiz değil. Burada kişi muhakkak ne yapacak? Tahammül edecek, sabır gösterecek. O yüzden Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İşte o şeytan ancak dostlarını korkutur. Eğer gerçekten müminiz, kimseler iseniz onlardan korkmayın, benden korkun der Yüce Rabbimiz. Sevgide şirk. Evet, bir başka başlık. Sevgide şirk. Evet. Yok, buna şeye buna şeyden sonra zikrediyoruz bunu. Korkuda şirk dedik, şimdi sevgide şirk. Hemen akabinde. Sevgi... İbadet duasındaki şirkin devamı. İbadet duasında şirkin devamı, evet. Sevgide şirk ise, arkadaşlar, sevgi, muhabbet aslı bakımından üçe ayrılır. Farz olan sevgi, Allah ve Resulünün sevgisi, Allah-u Teala'nın sevdiği ibadetleri sevmek, Allah'ın ve Resulünün sevdiği mekanları, yerleri sevmek, mübarek ayları sevmek, mübarek beldeleri sevmek, Mekke'yi, Medine'yi, Kudüs'ü sevmek, ibadetleri sevmek, namazı, haccı, orucu, zekatı, bunları sevmek, peygamberleri sevmek, salih insanları sevmek, Allah'ın verdiği kullarını sevmek, alimleri sevmek, sadıkları, doğruları sevmek, misvağı dahi sevmek. Evet, dinden olan her şeyi sevme. Bu farz olan Allah sevgisine dair. Mubah olan sevgi ise, mubah olan sevgi var ikinci olarak. Babanın çocuğunu sevmesi gibi, insanın arkadaşını sevmesi gibi, malını sevmesi gibi, karı kocanın birbirini sevmesi gibi. Ama mubah olan bu sevgi, arkadaşlar, bu sevgide zillet ve boyun eğme olmayacak. Sevgide, mubah olan sevgide tazim, yüceltme olmayacak. Eğer bunlar olursa, o zaman şirki olan sevgi olur. Yine bu sevginin Allah'ın ve Resulullah'ın sevgisiyle aynı derecede olmaması gerekiyor. Çoluk çocuğun sevgisi, hanımın sevgisi, mal sevgisi, arkadaş sevgisi. Allah ve Resulünün sevgisine ulaşmaması gerekiyor. Bununla ilgili yani şey sınırları biraz sonra çizeceğiz. Peki şirki olan sevgi nasıl? Şirki olan sevgi bir yaratılmışı olursa olsun boyun eğerek tazim ile birlikte sevme. Tabi biz boyun eğerek, yücelterek, ululayarak yalnız ve yalnız Rabbimizi severiz. Kalbimizde en fazla Rabbimizin sevgisi olması gerekir. Diğer sevgiler bundan aşağıda olması gerekir. Kim bunu yani korkarak, efendime söyleyeyim, boyun eğerek, yücelterek Allah'tan başkasına bu sevgiyi sarf ederse o sarf ettiği kişiyi Allah'a ortak koşmuş olur. Tabi bununla ilgili bazı artık şairler mi diyelim, şarkıcılar mı diyelim, türkücüler mi diyelim, mesela ne diyorlar, saçının bir telini diyor, cennete değişmem diyor. Peki Allah sevgisi nerede kaldı, cennet sevgisi nerede kaldı, Allah'ın nimetlerinin sevgisi nerede kaldı? Dolayısıyla bununla ilgili İbn-i Kayyım El-Cevab-ül Kafi'de aşktan bahseder arkadaşlar. Der ki, bunun kısımları vardır. Bazen maşuku yani aşık olduğu kişi. Bazen maşukunu Allah'ı sever gibi sevdiğinden küfür olur der. Yani Allah'ı sever gibi sevdiğinden. Kalbinde Allah'ın sevgisinden daha büyük bir sevgi olursa acaba nasıl olur der. Bu sevgi eşit olduğu zaman Allah ile beraber aynı dereceye koyup sevemiyorsun. Muhakkak Allah'ın sevgisi daha yukarıda olması gerekir. Peki der, bu sevginin, maşukun sevgisi Allah sevgisinden daha yukarıda ise durum. Ve devam eder, zira der, bu en büyük şirktendir. Şirk ve küfür olan bu aşkın alameti, emareti, işareti, aşığın maşukunun rızasını Rabbinin rızasının önüne geçirmesidirdir. Ve aşıklardan çoğu kalbinde maşukundan başkasına yer kalmadığını kesin olarak açıklarlardır. Yani kalbimde senden başka kimse için yer yok artık. Hatta maşuku kalbin tamamına sahip olur. Ve böylece der, her bakımından maşukuna halis bir kul olur. Bu kulluğu Rabbine yapması gerekir. Ve şöyle der, nitekim Halik olan yani yaratıcımız Azze ve Celle yaratıklarından böylesi bir kulluğa razı olur. Yani hangi kulluğa razıdır? Kalbin tamamının Allah aşkıyla dolu, Allah muhabbetiyle dolu olması durumunda. Yüce Rabbimiz böyle bir kulluktan razı. Zira kulluk sevgi ve boyun eğmenin kemalidirdir. Dolayısıyla her kim Allah'ı sever gibi bir başkasını sever ise ve bu sevgi içerisinde boyun eğme ve tazim olur ise bu Allah'tan başkasına yönlendirilmesi caiz olmayan kulluk olan bir sevgidir. Şirki bir sevgidir. Ümit etmede şirk başlığını atıyoruz. Bir mahluktan yalnız Allah'ın gücünün yettiği bir şeyi ümit etme. Allah'ın yalnız ve yalnız gücünün yettiği bir şeyi kişinin başka birisinden ümit etme. Bir mahlukattan kendisini bir çocukla rızıklandıracağını ümit etmesi. Veya onun irade ve kudretiyle kendine şifa vereceğine ümit eden kimse. Bu dinden çıkaran büyük bir şarttır. Bu ümidin yalnız ve yalnız Allah hakkında beslenmesi. Devam ediyoruz bu alt başlıklara. Namaz, secde ve rükuda şirk. Sevdiği bir mahluka yakınlaşmak için namaz kılarak, ona secde ederek, ruku ederek veya eğilerek boyun eğme. Sevdiği bir mahlukata yakınlaşmak için belki günümüzde namaz kılan, yani mahluk için, yani Allah'a namaz kıldığı gibi namaz kılan insanı belki misal şey olabilir. Fakat secde eden, ruku eden yahut boyun eğen insanları görüyoruz değil mi? Dolayısıyla bu şekilde yapan büyük şirke düşmüştür. Ve Rabbimiz Allah'tan gayrısına secdeyi yasaklamıştır. Bakın şöyle buyurur. Fussilet suresi 37'de. Güneşe secde etmeyin. Aya da secde etmeyin. Fakat gerçekten Allah'a ibadet ediyorsanız yalnız ona secde edin. Yine Enam suresinde yine de ki benim namazım da ibadetlerim de hayatım ve ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ve Muaz radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelince ona secde eder ilk geldiği zaman. Peygamberimiz şöyle der. Bunu yapma. Zira ben bir kimsenin Allah'tan başka bir kimseye secde etmesini emredecek olsaydım elbette kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Şimdi yücelterek yakınlaşma gayesi ile yapılan secde ve ruku şirk. Yani Allah için yapılan bu ruku, bu secdeyi kişi Allah'tan gayrısına aynı manalarla yapar ise bu kişiyi İslam dairesinden çıkmaya kadar götüren şirke sokar. Ama bu ibadet maksatlı, yakınlaşma maksatlı değil de selamlama kastıyla yapılan bir şey ise, bir secde ise, selamlama, tahiyye kastıyla. Yani bazı ülkelerdeki selamlama çeşidi, şöyle başı öne eğerek, ya şöyle hafif bir eğilerek, uzak doğu ülkelerinde bunu insanlar yapıyorlar değil mi? Yani normal selamlama kastıyla bu yapılıyor ise, buna biz tabii şirk diyemiyoruz. Buradaki kasıt nedir? Buradaki kasıt selamlama kastıyladır. Ama selamlama kastıyla olsa dahi böyle bir eğilme nedir? Haramdır. Bunu haram kılan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine şöyle sorulur. İmam Ahmed'in Müslim'de gelen Hasan kaydıyla Tirmizi'nin Sünen'inde, İbn-i Mace'nin Sünen'inde gelen yine Albani'nin sayı olarak belirttiği bir hadiste biri bir kardeşiyle karşılaşan kimse onun için eğilebilir mi der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayır buyurmuştur. Eğilme bizim şeyimizde, dinimizde yok. Biz ancak ve ancak Rabbimizin önünde eğiliriz. Rabbimizin önünde ruku ederiz. Rabbimizin önünde secde ederiz. Dolayısıyla eğilerek selam verme dinimizde yoktur. Dinimizde söz ile selam verme vardır. El öpmeye gelince el öpme yani büyüklerin, alimlerin eli öpülür. Fakat alimlerin buna yani azim el öpme olmaması gerekir. Buna da alıştırılmamaları gerekir. Ama kişi babasının, büyüğünün, efendimizin bir alimin elini öpebilir. Fakat bizim toplumda yapıldığı gibi ele secde etmenin olmaması gerekir. Şöyle alnına koymanın olmaması gerekir. O eğilme yani şimdi eğilme senden küçük olan birisine de eğiliyorsun. Görebildin mi? O eğilme öyle kasıtlı bir eğilme değil. Büyükten ha? Maksat hocam. Efendim? Büyükten maksat. Ya senin baban olur, deden olur. İram gösterdiğin birisi olur. Görebildin mi? Bir ilim ehli olur. Ama dediğim gibi insanlar buna alışır da ve bundan dolayı haz alırlarsa ve ellerini öptürmeyi insanlar bunu kendilerine bir sünnet edinir. Elini öpülmediği zaman bu saygısızlık olarak adederse bunun olmaması gerekir. Kurban kesme de şirk arkadaşlar. Yine başka bir alt başlık. Kurban kesmeyi biz dört kısımda alabiliriz. Bir eti yenen hayvanı Allah-u Teala'ya yakınlaşmak için Allah-u Teala'yı tazim ederek, yücelterek hayvanın kesilmesi. Mesela Kurban Bayramı'nda kesilen hayvan, hac esnasında kestiğimiz hayvan, fakirlere sadaka vermek için kesilen hayvanları, kurban hayvanlarını örnek olarak görebiliriz. Bunlar meşrudur yahut ibadet. Meşrudur. İbadetlerden bir ibadettir. Allah için olması gerekir. İkinci olarak misafirin yemesi için, düğün yemeği için, akika için doğduğu zaman kesilen kurbanlar vardır. Bunlar işte kimi vaciptir, kimi müstehaptır. Üçüncü olarak etini satmak için, yemek veya ev halkına yedirmek için, ikramda bulunmak için hayvanın kesilmesi. Bundaki asıl da mubah olmasıdır. Mubah helaldir bunun kesilmesi. Bir de bir yaratılmışa yakınlaşmak için, bunu tazim ederek, yücelterek, boyun eğerek kurban kesmek. Tabii kurban bir ibadettir. Biz bunu belki her gün okuyoruz. Fasalli li rabbike venhar diyoruz. Rabbin için namaz kıl ve onun için kurban kes. Kevser suresi 2 nolu ayeti kerime. Kim bir mahlukata yakınlaşmak için onu tazim ederek, yücelterek, ululayarak kurban keserse büyük şirke düşer. Kesilen hayvanın, kesilen hayvan haramdır, yenmesi de caiz değildir. Bu mahlukun insanlardan olması, cinlerden olması, meleklerden olması yahut bir kabir olması, bir türbe olması arasında fark yoktur. Ali radıyallahu anh'dan gelen hadiste Allah Resulü şöyle buyurur. Allah'tan başkası için kurban kesene Allah lanet etsindir. Bunu Müslim rivayet etmişti. Son olarak adakta şirk. Adakta şirk. Bu ibadet duasında şirk başlığını altımızdaki, yani bu başlığı attık, bunun altındaki ufak başlıklar. Adak arkadaşlar, yani nezir diyoruz biz buna, mükellefin kendi isteğiyle, kendi tercihiyle kendisine dinimizde aslında vacip olmayan bir şeyi Allah-u Teala'yı ibadet olarak gerekli görmesi. Yani bu şey onun hakkında aslında vacip değil. Fakat bunu bir şeye karşı kendisini bununla mükellef kılması. Mesela Allah için şöyle yapmayı kendime adadım. Şu şey yerine gelirse. Veya Allah için şöyle namaz kılacağım, şöyle oruç tutacağım, şunu sadaka olarak vereceğim şeklindeki adak. Tabi adak asla itibariyle mekruh olan bir ibadet. Hadiste de geldiği gibi cimrinin cebinden para çıkartır diyor. İlim ehli dolayısıyla bunu mekruh görmüştür. Neden? Şartlı bir ibadet çeşidi. Şartlı bir ibadet. Yani Allah-u Teala bunu sana bahşederse veriyorsun, bahşetmezse vermiyorsun. Mukabil var. Dolayısıyla mekruh görmüş ilim ehli bu hadisten dolayı. Cimrinin cebinden para çıkartır diyor. Yani cimri başka türlü para çıkartmıyor. Vermiyor, sadakada bulunmuyor. Ancak bir işi yerine gelirse buna karşın fakir doyuruyor, oruç tutuyor yahut işte kurban kesiyor. Ama nezir, adak dediğimiz bu adak kişi adak olarak adar ise bunu yerine getirmesi gerekir. Eğer meşru bir adak ise, eğer Allah-u Teala'ya bunu adadıysa bunu yerine getirmesi gerekir. Ama şirk içeren bir adak ise batıldır, yerine getirmemesi farzdır. Ben yanımda bir kurban keseyim. Ondan yener mi? Bir daha söyle. Derse ben, Allah bana bir çocuk verirse, ben derim buradan tutup biliyorum Konya'nın bir Mevlasına, bir Mevlana'nın yanı kurban keserim. Ben yani bunu biliyorum, yani bunu biliyorum, hak olduğunu biliyorum, yani şey olmadığı bir buradan peki bu noktada yapabilir miyim? Evet, iş biraz karışık ya. Sen hem Allah için diyorsun. Yok, demek hem mesela bir kişi diyor ki Allah bana çocuk verirse ben kendimi şu türbede bunun için değil mi? Kurban kesmeye aldım. Ya orada kurban keserse bunun eti yenir mi? Ama şu sürede bir başkası. Orada kurban kesmen doğru değil çünkü onlar şeye giriyor. Yani bu cahiliye döneminde insanların adak aradıkları, kurban kestikleri, kan akıttıkları, ilahlarına adaklar adadıkları yerler şeyine girdiği için maalesef bizim Bulgaristan'da ben falan çok yaygın. Misal, hayvan kesiliyor orada. Geçen kişi, biliyor musun? Ben geçen kişi oradan yiyebilir mi o etler? Sen o türbenin yanında böyle bir ada adaman doğru değil. Yani Allah için, Allah için biliyorum o şey. Yalnız Allah için adıyorsun. Geçen kişi Allah'tan talep ediyorsun. Ama kestiğin yerde, bak kestiğin yerde ne gibi bir yer olması gerekir? Mesela şirk koşulan bir yer olmaması gerekir. Ben daha açıklarım yani. Tamam ben anladım. Ben geliyorum şimdi, yavaş yavaş geliyorum. Tamam. Şimdi böyle bir yerde mesela müşriklerin hayvanlarını ilahlarına adak adayıp kestikleri yerlerde kesemezsin. Kabir kenarları da, türbeler de bu tür yerler. Genellikle bunu mesela Bulgaristan'a gidin, oradaki cahil halkın hiçbir dini bilgisi yok. Namaz kılmıyorlar, oruç tutmuyorlar, zekat vermiyorlar. Ama işte adak oluyor yahut kurban kesmek istiyor, bunu direkt türbenin başına gidip tekke diyorlar, orada kesiyorlar, orada yiyorlar. Yani çok tehlikeli bir durum. Ama senin adadığın adaktan yemene gelince bunda bir beis yok. Gördün mü? Adadığın adaktan yemene gelince bunda beis, yiyebilirsin. Ama yani burada işte ben bunu yalnız fakirlere adadım, ben yemeyeceğim diye bir şart koşarsın, o zaman yemezsin. Ya orada biliyor musun? Bu hayvan kesiliyor biliyor musun? Ne yapıyor? Ben geçersem oradan yiyelim. Ortası kesiyor ama bu yiyor. Yani ben kesip bu geçiyorum. Ben senin teslim ettin o yiyelim diyor. Çünkü ben oraya şirk işlediğim için. Biz oradan geçiyoruz. Misal orada yok. Haram olan bir eti yiyelim. Herhalde öyle bir şey oldu değil mi? Türkiye'ye giderken. Bir daha söyle. Burada. Sen yolda geçerken bunu gördün. Öyle mi oldu? Buradan yani biliyorum ben ona şeyi biliyorum bizim bir akrabalar bunu bu şekilde yapıyorlar. Akrabalar çok biliyorum ben. Neyse. Almanya'dan biliyorum. Neyse yok, bu et yeme işini biz sonraya bırakalım. Oldu mu? Şu dersi bitirelim. Arkadaşlar nezir bir ibadet Allah Teala'dan başkasına yönlendirilmesi kat'i surette caiz değil. Bir mahluk için nezirde bulunan mesela filan için bir gün oruç tutmak üzere adak olsun. Veya falan kabir için şöyle sadaka vermem bana adak olsun. Eğer hastam iyileşirse, yiğidim geri gelirse gibi falan şeyh için şöyle sadaka vereceğim, falan kabir için sadaka vermek bana adak olsun gibi sözlerde adakta bulunan kişi ilim ehline göre haram ve batıl bir nezirde bulunmuştur. Böyle yapan bir kişi Allah-u Teala'ya dinden çıkartan büyük bir şirk ile şirk koşmuş olur. Zira nezir ibadetini, adak adama ibadetini Allah'tan başkasına yönlendirmiştir. Ölünün dışında başka birisinin fayda ve zarar verebileceğine inanmıştır. Ölüden başka, yani Allah'tan başka birisinin fayda ve zarar verebileceğine inanmıştır. Şimdi diyoruz ve burada bir nokta koyuyoruz. Tekrar bir başlık açıyoruz. Uluhiyet şirk türlerinin üçüncüsü hüküm ve itaatte şirk. Hüküm ve itaatte şirk. Bir diyoruz arkadaşlar. Hüküm ve itaatte şirk nasıl olur? Allah'tan başka bir kimsenin hükmünün Allah'ın hükmünden daha üstün veya eşit olduğuna inanmak. Allah'tan başka bir kimsenin hükmünün, Kur'an ve sünnette gelen hükmün, Allah'ın hükmünden daha üstün olduğuna veya Allah'ın hükmüyle eşit olduğuna inanmak. Burada arkadaşlar pür dikkat kesilin, anlamaya çalışın. Bu dinden çıkartan bir şirktir. Zira Kur'an'ı yalanlamaktır. Yüce Rabbimiz bakın şöyle buyurur. Onlar yine de cahiliye devrinin hükmünü mü arıyorlar? Yoksa yakinen bilen insanlar için Allah'tan daha güzel hüküm sahibi kim vardır? Dolayısıyla Allah'tan başkasının hükmünü Allah'ın hükmüyle eşit tutmak veya Allah'ın hükmünden daha üstün tutmak şirktir. Ve Tin suresinde de bildiğimiz, okuduğumuz gibi Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir der Yüce Rabbimiz. Yani Allah-u Teala hükmedenlerin en iyi hükmedenidir. Ondan başka kimsenin hükmü onun hükmünden güzel olmayacağı gibi onun hükmüne denk ve eşit de olamaz. Bu bir. İkincisi bir kimsenin Allah'ın indirdiği dışında bir hükümle hükmetmenin caiz olduğuna inanmasıdır. Şimdi ne dedik baştan? Allah'ın hükmüyle eşit olduğuna inanırsa, başka hükümlerin Allah'ın hükmüyle eşit olduğuna inanırsa, eşit olduğuna inanırsa bu şirk. Allah'ın hükmünden daha üstün olduğuna inanırsa bu da şirk. Allah'tan başka birisinin hükmüyle hükmetmenin caiz olduğuna inanırsa bu da şirk. Çünkü yalnız ve yalnız Allah'ın hükmüyle hükmetmesi gerekiyor. Bu üç anlaşıldı değil mi? Evet. Numara 3. Devam ediyoruz. Allah'ın kitabı ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde gelene muhalif bir şeriat ve kanun koyma. Allah'ın kitabı ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine gelene muhalif bir şeriat ve kanun koyma. Bu kanun koyma eğer Allah'ın hükmünün daha üstün olduğuna inanıyor. Allah'ın hükmüyle hükmetmenin vacip olduğuna da inanıyor. Allah'tan başkasının hükmüyle hükmetmenin caiz olmadığına da inanıyor. Allah'ın hükmü en üstünü. Onunla hükmetmek vacip. Ama buna rağmen ne yapıyor? Bir takım kanunlar getiriyor, koyuyor Allah'ın dinine muhalif. Veyahut bir takım muhalif kanunlarla hükmediyor. Bunun hükmü nedir arkadaşlar? Bunun hükmü şehvetine, nefsine uyarak işte bir takım dünyevi kazançlar, rüşvet gibi sebeplerden dolayı Allah'ın başkasının hükmüyle hükmederse buna ilim ehli küçük şirk diyor. Büyük şirk demiyor. Yani bu büyük bir masiyet, büyük bir günah. Fakat büyük küfür, büyük şirk seviyesine ulaşan bir günah değil. Neden? Çünkü bu Allah'ın hükmüyle hükmetmenin yani Allah'ın hükmüyle hükmetmenin farz olduğunu inanıyor. Ve en üstün Allah'ın hükmünün olduğuna inanıyor. O Allah'tan gayrısının hükmünün Allah'ın hükmüyle eşit olmadığına inanıyor. Ama buna rağmen nefsine uyarak ne yapıyor? Nefsinin isteklerine karşı gelemiyor. Ve şeytana uyuyor. Yani bunun diğer günahlarla arasında bir fark yok. Yani aynı kişinin Allah'ın bir takım had ve hudutlarını çiğnemesi gibidir. Haramı işlemesi gibi, yapması gibi, faiz yemesi gibi. Ama mesela faiz yemeyi helal kılarsa o zaman götürüyor bu adamı. Öyle mi? Faiz yemeyi helal kılarsa götürüyor. Ama fiiliyle onu işlemesi yani İslam dairesinden çıkartmıyor. İçki içmesi de aynı şekilde. Ya bunu Allah haram kılmıştır. Fakat ben nefsime esir oldum. İnşallah Allah beni bundan kurtarır şeklinde inançla bunu içiyor ise bu onu İslam dairesinden çıkarmaz. Ya bir bardaktan da ne olur? Ya bu haram mı olurmuş? Bu devirde içki haram mı olurmuş? Şekliyle itikat besleyerek bunu bu şekilde içmesi bunu İslam dairesinden çıkartır. Dolayısıyla bundaki hüküm böyledir. Şimdi Allah'ın kitabında Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde üçün devamı bu. Buna gelene yani Kur'an ve sünnete gelene muhalif şeriat ve kanun koyup bu kanunla hükmetmenin caiz olduğuna inanmayı dedik. Devam ediyoruz. Ve bu kanunun Allah'ın hükmünden daha hayırlı olduğuna veya Allah'ın hükmüyle eşit olduğuna inanarak hükmetmek. Tabi burada ne var? İlim ehlinin bu husustaki tafsiratını ben size vaktimiz de az var. İnşallah bitiririm. Hemen okumaya başlayayım. Burada İbn-i Hüseymi'nin Fitnetü Tekfir adlı kitabına bir talihi var. Şimdi kabilenin adetleriyle hükmedenler der ve devam eder. Fakat bu kanunlarla hükmetmenin haram olduğuna ve Allah'ın hükümlerinin daha üstün olduğuna inanmakla beraber. Bunlara inanıyor adam. İstemeyerek veya baskı altında bu kanunları koyan hakkında bazı alimler tekfir edilmeyeceği görüşündedir. Hüseymin'in sözü. Ve İbn-i Hüseymin adı geçen yerde bu mesele hakkında şöyle der. Kendilerinden daha kuvvetli olan başka insanlardan korkarak ve onlara yağcılık yaparak kanun koyan ve onunla hükmeden kimse hakkında deriz ki bu diğer günahlarda olduğu gibi günahkardır. Bazı alimler bu meselede muhalefet etmişlerdir. Bazı ilim ehli mücerret olarak Allah'ın şeriatına aykırı kanunlarla veya anayasalarla hükmetmenin bu kanunların Allah'ın şeriatından daha üstün veya eşit olduğuna ya da caiz olduğuna inanmasa da bunlarla hükmetmenin dinden çıkaran bir küfür olduğunu söylemişlerdir. Bu görüş sahipleri Maide suresinin 44 ayetini umumi bir delil olarak getirmişlerdir. Yani bunu kişi, yani bu şekilde kişinin mücedde bununla hükmetmesini büyük şirk olarak görenlerdir. Fakat doğru bir tefsir değil, ayetin doğru bir tefsiri değil. Ve devam eder. İlk görüşün sahiplerinin delili İbn-i Cerir ayeti tefsirinde, İbn-i Cerir bu ayetin tefsirinde Muhammed İbn-i Nasır ve İbn-i Battı'nın sahihin ricalinden oluşan sahih bir isnad ile İbn-i Abbas radıyallahu anhudan kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemişse onlar kafirlerin ta kendileridir. Ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bu kimin? İbn-i Abbas'tan giden bir rivayet. Bu küfürdür ama Allah'ı, meleklerini, kitaplarını ve rasullerini inkar etmek değildir der. Hangi ayet hakkında kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar kafirlerin kendileridir. Maide suresi. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse bu kafirlerin kendileridir. Ayet hakkında İbn-i Abbas şöyle der, iddia ettikleri küfür değildir. Bu dinden çıkaran küfür değildir. Yani ameli küfür değildir. Dolayısıyla kişi Allah'ın hükmünün daha üstün olduğuna inanır. Allah'ın hükmünün hükmedilmesi gereken vacip farz bir hüküm olduğuna inanır. Diğer hükümlerin Allah'ın hükmüyle eşit olmadığına inanır. Ve buna rağmen nefsine uyarak Allah'tan başkasının hükmüyle hükmediyor ise ve bununla hükmetmenin caiz olmadığına inanıyor ise bu insanı İslam dininden çıkarmaz. Diğer masiyetlerle bunun arasındaki fark yoktur. Hatta bu hem Useymi'nin hem Binbaz'ın hem Albani'nin tercihidir arkadaşlar. Ve şöyle der, evet, Hafız İbn-i Kayyım Kitab-ı Salat'ta, hatta bu kitap Türkçe'ye tercüme edilmiş, Kitab-ı Salat kitabı İbn-i Kayyım, evet, bu konuyu uzunca ele almış, itikat küfrü ile ameli küfrü birbirinden ayırmış, Allah'ın indirdiklerinden başkasıyla hükmetmenin ameli küfür olduğunu zikretmiş. Ne zaman ama ameli küfür? Bu şartlar altında, demin zikrettiğimiz şartlar altında. Ve bu konuda Selef'ten açık naslar nakletmiştir. Bu küfrün dinden çıkaran bir küfür olmadığını zikrederek şöyle der İbn-i Kayyım. Bu tafsirat Allah'ın kitabını, İslam'ı, küfrü ve küfrün gerektirdiklerini insanların en iyi bilenleri, insanlar arasında en iyi bilen sahabelerin görüşüdür. Bu meseleler ancak onlardan alınır, sonradakiler burada kastedileni anlayamamıştır ve iki fırkaya ayrılmıştırdır. Dolayısıyla bu tür meseleler çıkmamız mı gerekiyor? İki dakika. Bu tür meseleler, yani iman ve küfür meseleleri, tekfir meseleleri, muayyen birisinin tekfiri meselesi, Allah'tan başkasının hükmüyle hükmedenler meselesi, bunlar gençliğe, delikanlılara, tekfircilere bırakılan meseleler değil. Bunlar muhakkak ilim ehlinin içtihadi olan meseleleri. Bu hususta ehli sünnetin mezhebinin alınması gerekir. Sahabenin anladığı şekilde, selefin anladığı şekilde bu yolun takip edilmesi gerekir. Ve tekfir ehli bunu kendi istedikleri heva ve heveslerine göre almışlar ve dolayısıyla toplumun büyük bir kısmını tekfir etmiştir. Resmi dairelerde görev alan insanları yani itikatlarına, inançlarına, onların tevillerine, onların düşüncelerine bakmadan mesela siyasilerin bir kısmını Müslüman da olsalar tekfir etmiştir. Ben dairesi dışında görmüşler. Mesela askere gideni tekfir etmişler. Ya devlet dairesinde çalışanı dolayısıyla tekfir etmişler. Bu meselelerdeki inceliği, bu meselelerdeki ilmi detayı bilmediklerinden dolayı. Yine aynı şekilde kabile adetleriyle bunların dördüncü olarak, bunların Allah'ın hükmüne muhalif olduğunu bildikleri halde, bunların Allah'ın hükmünden daha üstün veya Allah'ın hükmüne eşit olduğuna veya bu kabile adetleriyle hükmetmenin caiz olduğuna inanarak hükmeden büyük şirk işlemiştir. Beşinci olarak Allah'ın dininden başkasıyla hükmeden kimseye rıza olarak itaat etmek. Onların sözünün Allah'ın hükmüne, onların sözünü Allah'ın hükmüne önceleyerek veya başkasıyla hükmetmenin, yani Allah'tan başkasının hükmüyle hükmetmenin caiz olduğuna inanarak ya da bu hükmün Allah'ın hükmünden üstün olduğuna veya ona eşit olduğuna inanarak bu hükmü Allah'ın dininin önüne geçirmek. Tabi şeriat din dışında hükmedene Allah'ın hükmünden razı ve onun en üstün ve kulların salahı için en uygun olduğuna itikad etmekle beraber, yani kişi diyor ki Allah'ın hükmünden daha üstün bir hüküm yok. Kulların maslahatı içinde Allah'ın hükmü en güzeli. Buna rağmen nefsinin hevasından dolayı Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen, bir takım kişilere tabi olan kimseler ve onların vazifesi, onlardan vazife almış, onların emri altında çalışan insanların tekfir edilemeyeceğini ilim ehli ne yapmış, beyan etmiştir ki burada tabi tekfir ehlinin yine ayağının kaydığı bir konu. Tekfir ehlinin yine ayağının kaydığı bir konu. Şimdi Allah'ın hükmüyle birisi hükmetmiyor. Ama bu insan inanıyor yani. Bu aynı şekilde zina eden birisinin zinanın haram olduğunu inanması gibi. Faiz yiyen birisinin faiz yeminin haram olduğunu inanması gibi. Buna rağmen bu günah onun İslam dairesinden çıkartmıyor. Helal kılmadığı sürece, helal kılmadığı sürece, mubah kılmadığı sürece İslam dairesinden çıkartmıyor. Dolayısıyla Allah'ın diniyle hükmetmemeye ve İslam ile çatışan, ona buğz eden kanunlarla hükmetmeye çağırmak, altıncı olarak. Mesela kadınların açılmasını, faiz uygulamasına ve çok evliliği yasaklamaya ve Allah'ın dinine harp açan şeylere çağırmak gibi, bunların hepsi şirk. Bunların kötülüğe ve Allah'ın diniyle çarpışmaya davet etmek olduğunu bildiği halde bir kimse böyle bir şeye başvurduysa, yani şimdi bunlar kötülük değil mi? Bunlar ifsat değil mi? Yeryüzünde fesat. Bunu bildiği halde birisi böyle bir şeye başvurduysa, yani bunları yapıyor ise buna rağmen, bu kişinin yani dış görünüşündeki durumu, bunları ancak kafirlere ve kanunlara olan sevgisinden dolayı yapıyordur. Bunların Allah'ın dinindeki, yani Allah'ın dininden üstün olduğuna inanmasından ve kalbinde İslam dinine ve hükümlerine karşı hoşnutsuzluk bulunduğundan yapmıştır. Eğer bunları yapıyorsa. Bütün bunlar dinden çıkartan şirk ve küfürdür. Durumun hakikati böyle olan bir kimse büyük şirke düşmüştür. Eğer Müslümanlardan olduğunu ortaya çıkartıyor ve izhar ediyor olsa bile yine de münafıktır. Çünkü bir şeye davet etmek ona tabi olmaktan veya onu yapmaktan daha kötüdür. Bir şeye davet etmek. Diyoruz. Buradaki dersimizi bitiriyoruz. Arkadaşlar da herhalde çağıracaklar. Soracağınız bir şey varsa buyurun sorun arkadaşlar. Mesela artık ölümü küfürle denilebilirse onu tekrar etmesin. Siz niye olanlarla ilgilenmiyorsunuz? Geçmişe bu kadar gidiyorsunuz. Hocam bir de benim sorum var. Çok geç, o biraz daha geliyor. Niye öyle geçmişe geriye gidiyorsunuz? Ne geri abi? Kişiden kişiye değişiyor mu yani? Biz askere gidiyoruz ve gittik de orada sen yani ne yapacaksın? Namazını ikame edeceksin. Ondan sonra dinini orada yaşamaya çalışacaksın. Yapacağın başka bir şey yok. Tilkinin dönüp dolaştırıp gideceği yer yine kürkçü dükkanı. Ne yaparsanız yapın, ne dersiniz deyin. Şöyle yapacağız deyin, böyle yapacağız deyin. Askerlikten kaçan insan yok. O insanları, o kaçacağız diyenleri çok gördük. He, senin şeyin vardır. Söyleyiver. Ben diyeceğim, Türkiye'yle benim alakam yok. Türkiye'ye gidecek insan da değilim. Ben gitmeyeceğim, burada kalacağım. O zaman gitmezsin. Kimse seni gel askerlik yap diye boynundan tutarak zorla da götürmez. Ama asıl olan oraya gidip dinini yaşamaya çalışmandır. Orası bizimdir. Orası İslam ülkesidir. Ama orası İslam ülkesidir. Bizim askerimizdir. Askerlerin hepsi Müslümandır. Genelde öyle değil mi? Oraya gidenler Müslüman çocuklardır. Her ne kadar bize zulüm de etseler, o zulme karşı koyup biz İslam'ın öğretilerini gücümüz yettiğince orada izhar edip ortaya koymamız gerekir. Yalnız hocam sistemden bahsediyorsa mesela iş yerlerinde diyoruz mesela Belçika'da öyle bir sistem getirmiş ki biz bir şeyle karşılaştırmıyor da mesela işsizlere diyor en azından bir maaşa bağlamış böyle durumda böyle muhtaç olup zarurette kalıp da böyle namet insanların muhtaç olmaz diye. Böyle bir mesela sistem kurmuştu Belçika'da bunu savunmak veya görmek birisine karşılaştırmak değil de bu caiz olmayan bir şey mi girer? Arkadaşlar. Neyse sonra. Hocam, sen.